Najbliskim na Wielkanoc to, co tradycyjne i wyjątkowe. Lidl. Mądry wybór. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 17 kwietnia, minęła 14. Tomasz Warnicki, zapraszam na serwis. Rosyjski prezydent nie wyklucza wysłania wojsk na Ukrainę. Przed momentem zakończyła się linia specjalna z Władimirem Putinem. PZU rośnie w siłę, a eksperci zastanawiają się, czy klienci skorzystają na kupnie Link 4. Wiadomo, jak się zachowuje każdy monopolista. Wyrok wyższy niż żądała prokuratura. Sąd w Łodzi skazał zabójców skierniewickiego jubilera. Wojskowa interwencja Rosji na Ukrainie? Władimir Putin nie wyklucza tego scenariusza. Mam ogromną nadzieję, że nie będę musiał skorzystać z tego prawa. Najbardziej palące problemy dzisiejszej Ukrainy uda się rozwiązać drogą dyplomatyczną. Po blisko 4 godzinach, 5 minut temu zakończyła się telewizyjna linia specjalna. Rosyjski prezydent w trakcie programu przypomniał, że Rada Federacji upoważniła go do użycia armii na Ukrainie. To działania militarne. O ekonomicznych też była mowa. Putin przypomniał, że od początku kwietnia za 1000 metrów sześciennych gazu Kijów powinien płacić 485 dolarów, a nie 268 jak wcześniej. Rosja na razie cierpliwie czeka na spłatę zadłużenia za błękitne paliwo, stwierdził gospodarz Kremla. Jesteśmy gotowi jeszcze cierpliwie poczekać, poczekamy miesiąc, a jeżeli za miesiąc nie będzie żadnych wpłat, to zgodnie z kontraktem przejdziemy na tak zwane przedpłaty. To znaczy, że Ukraina będzie nam płacić za miesiąc naprzód pewną kwotę i dostarczymy im tyle gazu, za ile zapłacili. Według Moskwy Ukraina winna jest już Gazpromowi ponad 2 miliardy dolarów, bo nie płaci za gaz od wielu miesięcy. Tymczasem Parlament Europejski wzywa Rosję do natychmiastowego wycofania sił popierających separatystów. Domaga się też zaprzestania wszelkich prowokacji. W przyjętej rezolucji europosłowie ostrzegają Moskwę przed zastosowaniem na wschodniej Ukrainie scenariusza podobnego do tego na Krymie. Zdaniem posłów destabilizacja i sabotaż ze strony uzbrojonych separatystów kierowanych przez rosyjskie służby specjalne może posłużyć Moskwie za pretekst do zbrojnej interwencji i uniemożliwienia wyborów prezydenckich. Parlament wezwał Rosję do pokojowego rozwiązania kryzysu na drodze dyplomatycznej. Równocześnie wyraził pełne poparcie dla rządu Ukrainy i jego działań mających na celu przywrócenie porządku. Europarlament zalecił Radzie Europejskiej, aby była w pełni przygotowana do wprowadzenia trzeciej fazy sankcji ekonomicznych i natychmiastowego ich zastosowania. Dla Polskiego Radia ze Strasburga Andrzej Geber. Wiceprezydent Krakowa Magdalena Sroka stanie na czele Komitetu Konkursowego Kraków 2022. Zastąpi posłankę PO Jagnę Marczułajtis, która zrezygnowała ze stanowiska w sobotę w związku z doniesieniami, iż jej mąż próbował przekupić dziennikarzy w zamian za pozytywne artykuły na temat kandydatury Krakowa do igrzysk. Wielkie zakupy PZU i różne opinie. Czy klienci na tym skorzystają? Największy polski ubezpieczyciel kupuje 3 duże spółki na Litwie, Łotwie i Estonii, a w Polsce przejmuje Link 4. Ale obydwie marki na rynku pozostaną, zapowiada członek Rady Nadzorczej PZU profesor Dariusz Filar. Co to oznacza? Że klient przychodzi do agenta, dowiaduje się, że oferta pod marką PZU jest dla niego zbyt wyśrubowana, zbyt kosztowna i wtedy agent może powiedzieć, a proszę bardzo, ale w takim razie możemy pana ubezpieczyć w Link 4 i to kosztuje mniej. Przedstawiciel PZU przekonuje, że klienci na tym zyskają, ale przewodniczący Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Cezary Kaźmierczak ma wątpliwości. Wydaje mi się, że nie jest to droga dobra dla konsumentów i dla klientów PZU. No wiadomo, jak się zachowuje każdy monopolista. Zgodę na transakcję będzie musiał jeszcze wyrazić UOKiK oraz urzędy antymonopolowe w państwach bałtyckich albo Komisja Europejska. Za wszystkie 4 firmy PZU ma zapłacić brytyjskiemu RSA 360 milionów euro. Wyrok po kilkunastu latach od zbrodni na kary dożywocia i 15 lat więzienia skazał Sąd Okręgowy w Łodzi 2 mężczyzn za napad i zabójstwo skierniewickiego jubilera. Do zdarzenia doszło w 2000 roku. Sprawcy zastrzelili właściciela sklepu i skradli biżuterię wartą prawie 50 tysięcy złotych. Zatrzymani zostali dopiero 12 lat później. Dziś głównemu sprawcy sąd wymierzył karę wyższą niż żądała prokuratura. Uznał, że 25 lat więzienia to byłoby za mało. Drugi z przestępców dostał 15 lat więzienia, bo w chwili zbrodni był jeszcze niepełnoletni. Teraz ma 31 lat. Wykształcenie, doświadczenie czy umiejętności to bez znaczenia, wystarczy być pełnoletnim i mieć wolny czas. Z 25 na 26 maja warszawski ratusz szuka chętnych do pracy w obwodowych komisjach wyborczych. Kandydaci mogą się zgłaszać w urzędach poszczególnych dzielnic, czas na to jest do 2 maja, a potrzebnych jest około 7 tysięcy osób. Żeby zostać członkiem komisji wyborczej bądź też jej przewodniczącym, trzeba zarezerwować w sumie 2 wolne dni. Rzecznik stołecznego ratusza Bartosz Milczarczyk tłumaczy, że członkowie komisji będą odpowiadać za sprawne przeprowadzenie wyborów. mają odpowiednie listy, które weryfikują, które osoby z danego okręgu głosowały. To dotyczy również potem podliczania tych głosów, więc praca jest bardzo trudna, długa. Oczywiście płatna, dodaje rzecznik ratusza. W przypadku przewodniczącego komisji jest to 200 zł, w przypadku jego zastępcy jest to 180 zł, a w przypadku każdego innego członka komisji jest to 160 zł. I te pieniądze nie podlegają już opodatkowaniu. W Warszawie jest 8865 komisji wyborczych, w skład których wchodzi od 6 do 9 członków. O tym, kto zasiądzie i w jakiej komisji, zdecydują przewodniczący komitetów, które zarejestrowały listy kandydatów. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Jeszcze niezbyt ciepło. Nocą na Podhalu śnieg, a w Bieszczadach deszcz. Na termometrach od minus 3 stopni na Podlasiu do minus 1 na Mazowszu, plus 2 na Podkarpaciu, na zachodzie plus 5. Jutro nadal słonecznie i od 11 do 15 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Trójkowy znak jakości. Czyli co warto przeczytać? To wydawnictwo na pewno okaże się, a wiem to po lekturze, bardzo ważną książką dla wielu naszych słuchaczy. Wyczerpujące i zajmujące recenzje książek wyróżnionych trójkowym znakiem jakości. Co piątek za kwadrans ósma. Pan wie, czym to może grozić? Nie, w ogóle nic nie wiem. Ja słucham pana redaktora. Zaprasza Michał Nogaś. Sponsorem audycji jest Wobling, księgarnia oferująca czytniki książek oraz e-bookowe nowości. Więcej na wobling.com. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. 55-calowy telewizor LED Smart 3D marki Samsung z odświeżaniem CMR400 oraz czterordzeniowym procesorem za jedyne 4999 zł lub w 30 ratach 0%. MediaMarkt.pl. Nieważne, czy Nowy Rok, czy Wielkanoc, w NC Plus zawsze mamy dla Was fajerwerki. Zobacz wybuchowy Olimp w ogniu w Kanal Plus i najnowszy sezon Gry o Tron w HBO. Po raz pierwszy w telewizji, a dodatkowo dla całej rodziny ponad 500 premier w roku. Odwiedź nas jeszcze przed świętami lub wejdź na ncplus.pl. NC Plus. Zobacz więcej. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po godzinie 14. Artur Andrus, witam Państwa razem z Elżbietą Malinowską i Dariuszem Pierogiem. Do godziny 15 zapraszamy teraz w Trójce, akademia.rozrywki@polskieradio.pl. Zanim Państwo ruszą na dworce do pociągów, to my o dworcach i o pociągach opowiemy Państwu w naszej audycji. Zrobią to w kolejności Bartek Bredę i grupa Mikroklimat. Akademia Rozrywki. Dworzec jeszcze raz. Lokomotywę zawsze wyprzedzi marzenie, by po torze potoczyć się w stronę przygody. Po tysiącach dworców toczyłem to brzemię. Stary pieron na peron. Tę pewność mam, że nie miałem niepewności, kiedy byłem młody, że lokomotywę wyprzedzi marzenie. Kiedy tutaj wsiadałem, żadne ostrzeżenie nie mogło mnie powstrzymać, a były powody. Po tysiącu dworców toczyłem to brzemię. Wiata kluczem do świata i pierwsze wrażenie zmysłów przytępienie, znalazłbym dowody. Lokomotywę zawsze wyprzedzi marzenie. Pociąg do pociągów osłabł, może przez orzenek, skłonność do lenistwa i ognistej wody. Po tysiącach dworców nosiłem to brzemię. Strzemiennego wypić, ale z kim? Gdzie strzemie? W śladach na peronie ślad marzeń urody. Lokomotywę zawsze wyprzedzi marzenie. Po tysiącu dworców toczyłem to brzemię. Żywej duszy i rozkładu ani śladu, więc zachodzę budynek od podwórza. Pranie się na sznurku suszy, zapach mówi czas obiadu. Widzę z cienia jakiś facet się wydłuża. Myślę, spytać nie zaszkodzi, nim do domu gościu wejdzie. Mówię więc, przepraszam, mam pytanie. Kiedy pociąg stąd odchodzi? A on na to, że odejdzie, kiedy zechcę. Że to pociąg na żądanie. Więc jest to pociąg marzeń, pociąg wrażeń, co w dal sunie powoli, lecz bezpiecznie. Wszystko może na wąskim torze, gdy już ruszy ze stacji wiosecznie. Mój rozmówca ciągnie dalej. Na tej trasie, w swoim czasie, pasażerów było, że aż się roiło. W wtedy było najwspanialej. Tłok przy kasie, a na trasie parowozy, że popatrzeć było miło. Potem wszystko się zmieniło. Autobusy, trolejbusy i pociągi szybsze na szerokich torach. Pasażerów nam ubyło, a i tabor był przykusy. Smutnych zmian dla wąskich torów przyszła pora. Lecz został pociąg marzeń, pociąg marzeń, co w dal sunie powoli, lecz bezpiecznie. Wszystko może na wąskim torze, gdy już ruszy ze stacji piasecznie. Lecz co dobre musi wrócić, więc przetrwają wąskie tory. I gdzie szczęścia szukać, ludzie zrozumieją. Pora zwolnić, czas zawrócić, rzucić spory świata z mory, ruszyć parowozem zielonym z nadzieją. Cóż ponad pociąg marzeń, pociąg wrażeń, co w dal sunie powoli, lecz bezpiecznie. Wszystko może na wąskim torze, gdy już ruszy ze stacji w piasecznie. Pociąg wrażeń, pociąg wrażeń, jedzie może powoli, lecz skutecznie. Wszystko może na wąskim torze, szczęście wozi ze stacji w piasecznie. Nadając takie piosenki jak ta piosenka grupy Mikroklimat, chciałbym w Państwu rozbudzić tęsknotę za takimi wąskotorowymi, niespiesznymi kolejkami. Ja wiem, że czasy coraz szybsze, że teraz na święta będziemy chcieli jak najszybciej dotrzeć. Czasy coraz szybsze, kolej coraz szybsza. Już powstają nawet wiersze ludowe takie: pognąłbych za Bogną, za moją dziewczyną, ale jej nie dogną, bo uciekło pendoliną na przykład. Ale od czasu do czasu, na przykład przy okazji takich świąt, może już jak Państwo szybko dojadą do miejsc, w które się Państwo wybierają, to może się ta tęsknota jakoś uruchomi i na chwilę, na tych parę dni przesiądziemy się z tych szerokich torów na wąskie tory, z tych kolejek spiesznych na niespieszne, czego sobie i Państwu w tych najbliższych dniach życzę. Święta się zbliżają, spotkania rodzinne, również w ujęciu kabaretowym chciałbym Państwu te spotkania rodzinne przedstawić. Teraz takie trzy utwory w Akademii Rozrywki się pojawią. Najpierw Marta Bizoń w piosence z płyty Tu i Tu, Obiadki u ciotki. Potem Karol i Helena, czyli kabaret Obustronni ludzie. A jeszcze później Małgosia Zwierzchowska i Olek Grotowski zaśpiewają piosenkę o pewnym wydarzeniu, które miało miejsce w Wielki Piątek. Zapraszam. Gdy przyjdzie niedziela, rodzinka się zbiera u ciotki Agatki, co pichci obiadki. Obiadki ciociuchne, tłuściuchne, słodziuchne, rodzinka ma wcina o stałych godzinach. I wszystko ładniuchne, i wszystko ciociuchne, miluchne, pulchniuchne, kotuchne, ciotuchne. Więc wszyscy są mili w tej mojej familii i nawet niemowlę ze szczęścia tu chwili. Bo najważniejsza jest rodzina, rodzina najważniejsza jest. Rodzina wzajem się nie wcina, z rodziną dobrze obiad zjeść. obiadki u ciotki obiadki, przy stole pradziadki, wujowie i swatki. U ciotki obiadki, na stole sztuka mięs, kotlecik i kwiatki. Jarska koteria, sałatki, mizeria, ach, smaków tych feria, to szczęścia arteria. Arterią tą płyną wraz z całą rodziną sąsiedzi, sąsiadki, mej ciotki Agatki. Bo najważniejsza jest rodzina, rodzina najważniejsza jest. Rodzina wzajem się nie wcina, z rodziną dobrze obiad zjeść. Tu muszę wam zdradzić sekrecik malutki rodzinnych obiadków u słodkiej ciotuchny. Bo ciotka Agatka nam pichci obiadek z tłuściutkich sąsiadów i słodkich sąsiadek. Tasakiem zarzyna, a potem w marynat ich wpuszcza, pekluje ostrożnie i czule. By każdej niedzieli już byli skruszeli, by smaczni i mili na stole gościli, bo najważniejsza jest rodzina, rodzina najważniejsza jest. Rodzina wzajem się nie wcina, z rodziną dobrze obiad zjeść. Są więc na stole i oczka w rosole, i słone paluszki, i zimne są nóżki, czarninka, ozorki, i złydek golonki, migdałki i rzepki, by każdy był krzepki. Jarska koteria, z paznokci mizeria, z włosów sałatka, po włosku to gratka. I was może kiedyś tam spotkam przypadkiem na stole mej ciotki z rodzinnym obiadkiem, z rodzinnym obiadkiem, bo najważniejsza jest rodzina, rodzina najważniejsza jest. Rodzina wzajem się nie wcina, z rodziną dobrze obiad zjeść, bo najważniejsza jest rodzina. Rodzina najważniejsza jest. Rodzina wzajem się nie wcina, z rodziną dobrze obiad zjeść. Co ci jest? Helka, ja nie chcę tam iść. To nie idź. Tak mi głupio iść tam do nich. I co ja im powiem? Oj, Karol, chyba nie obawiasz się, że zabraknie ci tematu. Mówiąc szczerze, to trochę tak. Ty mówisz poważnie. I dlatego nie śpisz? Karol, kładź się spać, jest piąta. No, Pawłowie się rozwodzą. Adam jest kryptogejem. Maciek walczy z alkoholizmem. Michał stracił wszystkie pieniądze w tej swojej firmie ogrodniczej. No i co? No właśnie. Każdy ma jakiś problem. Mnie aż się głupio przy nich robi. Helenko, ja nie mam na co narzekać. Nie mam żadnego problemu, rozumiesz? Nie. A widzisz, no nie rozumiesz, widzisz. Wyczerpią się tematy zastępcze, tak jak polityka, sport czy dunie. I co? Każdy z nich może wsiąść na tego swojego konika i ponarzekać, a ja? Ale czemu się boisz, że się wyczerpią tematy? Idziesz się spotkać z kumplami, wątpię, żebyście nie mieli o czym gadać. Bo wiesz, jak ja tylko spróbuję na coś się pożalić, oni zaraz na to, ale stary, ty masz wspaniałe małżeństwo, super rodzinę, 3 miejsca pracy. I mnie się głupio robi. Czemu? No, może taki płytki jestem. Może jakbym się zaangażował w jakiś ruch społeczny, byłbym świadomy jakiegoś globalnego problemu. No to zapisz się do Zielonych. Ale to bym musiał chodzić na te ich zebrania. To trzeba by się tym zająć. To o co ci chodzi? Chcesz móc po prostu narzekać, tak? No nie wiem, no... Źle ci, że się tak wyróżniasz? No trochę... Wiesz co? Mam pomysł. Ubierz się w robocze ciuchy, załóż tam te swoje glany. Te ze studiów? To pamiątka, one się porwą jak papier. Tym lepiej, nie gul się, nie dezodoruj. I co? Zobaczysz, zapytają cię, czy wszystko w porządku? A ty się będziesz mógł uśmiechnąć tajemniczo i powiedzieć, że nie widzisz powodów do narzekań. A oni będą drążyć i drążyć. Zobaczysz, będziesz bohaterem wieczoru. Brzmi nieźle. O, wiesz co? A! Chryste, panie! Co ty robisz? Nie ma o czym mówić. Co? Tak powiesz chłopakom. Nie ma o czym mówić. A teraz śpimy. Za godzinę obudzi się Marysia. Życie nam przysparza troski i nie szczędzi perturbacji. Wielki Piątek Rosołowski wrócił rankiem z delegacji. Zmienił gadki i ubranko, przetarł szmatką środek glacy. A tu żona mu śniadanko niesie mu na srebrnej tacy. Są jajeczka, jest baleron, są z masełkiem pyszne chałki. Rosołowski jak Perszero zawrzał widząc te specjałki. Już się rzucił na kiełbasę, już jej kawał niósł ku ustom. A w tym jak ktoś szomknie basem, choć w pokoju było pusto. Biedak dostał skurczu w nogach i pomyślał cały drżący. Ani chybi to przestroga, chociaż jestem niewierzący. Tu się zerwał przerażony, popił wody, jęknął głucho i nerwowo rzekł do żony: coś mi dzisiaj boli brzucho. I odstawił te specjały, tak mu całkiem zmiękła rura. I kompletnie zramolały, pokój sztykał w stronę biura. Wówczas żona w stronę szafy rzekła z niebowziętą miną: no, obyło się bez gafy, wyłaś peluś stary spłynął. Dwadzieścia jeden minut po godzinie 14:00, Wielki Piątek, tekst Andrzeja Waligórskiego w wykonaniu Małgosi Zwierzchowskiej i Olka Grotowskiego. Być może, proszę państwa, zechcą państwo wykorzystać te najbliższe dni, dni wypoczynku świątecznego, na poznawanie różnych ludzi. Polecam taki sposób spędzania czasu i można by było sobie przy okazji każdych świąt wyznaczyć, że w te święta na przykład poznaję Jurków i Beaty. Albo na przykład w święta wielkanocne Rafałów i Marianów. Pewnie się państwo zastanawiają, skąd mi taki pomysł wpadł do głowy. No, wpadł mi do głowy w związku z tym, że mam sketch o Rafale i monolog o Rafale i piosenkę o Marianie i dlatego jakoś muszę to uzasadnić, że to ma jakiś sens, co państwu teraz proponuję. Zatem gdyby państwo się zdecydowali na poznawanie niebanalnych, oryginalnych osób w te święta, to proszę w te święta skoncentrować się na Rafałach i na Marianach. Nie wiem dlaczego, ale niech się państwo koncentrują. To monolog o Rafale państwu przedstawi Jan Matyjaszkiewicz, to jest tekst Marka Grabie, a zaraz potem grupa Kowalski w piosence o Marianie. Witam państwa. Skoro już zacząłem mówić o Rafale, to pozwólcie, że zwrócę waszą uwagę na to, jak wyglądał. Jemu też zwracałem na to uwagę. Chodził w starym, podartym płaszczu. Uwielbiał go do tego stopnia, że ilekroć musiał zostawić go w szatni, nie szczędził grosza, by przekupić się szatniarza i zostać tam razem z płaszczem. Tam właśnie poznałem swoją przyszłą żonę Klarę, bardzo przywiązaną do torebki, trzech kolegów kochających swoje swetry oraz psa Burka, nie mogącego się rozstać z baleronem. Kiedy poznałem go, był już żonaty. Tak samo, kiedy poznałem jego żonę. Zaczynałem nawet podejrzewać, że jest żonaty, ilekroć poznaje kogoś z jego otoczenia. Podarowałem im do domu czajnik elektryczny. Gdy przyszedłem następnym razem, czajnik stał jednak na półce i przypominał stopiony plastikowy budyń. Zapytałem Rafała, co się stało? Powiedział: myślałem, że jak zwykle stawia się na zwykłej kuchence, to elektryczny na elektrycznej. Co było robić? Zjedliśmy budyń i poszedłem do domu. Niedługo później znajomy różdżkarz odkrył u nich w kranie wodę. Od tego czasu myli się codziennie. Wcześniej tylko obsypywali się piaskiem. Dzięki wodzie zaczęli też wreszcie pić normalną herbatę, a przestali sypaną. Klara nigdy nie mogła zrozumieć, dlaczego Rafał po miłości z nią zawsze zdejmował czapkę. Tłumaczył, że jest mu po prostu gorąco. Wtedy pytała: to dlaczego swetra nie zdejmiesz? Wiecie, ona była bardzo wyczulona na swoim punkcie. Niestety on nie umiał go nigdy odnaleźć. Tu chciałbym zaznaczyć, że Klara posiadała bardzo silny zmysł praktyczny. Kiedyś odkryli u siebie w mieszkaniu średniej wielkości czarną dziurę. Z pewnością wciągnęłaby całe miasto, gdyby ona nie zakryła jej w porę wersalką. Z tego powodu odwiedzała ich potem duża grupa naukowców. Do dziś się nie wiem, w jaki sposób udało się ich wszystkich zmieścić w tak małym pokoiku. Rafał kochał chodzić do kina. Nie miał jednak czasu oglądać filmu, bo kolekcjonował zużyte tubki po popcornie. Bardzo cenił Woody Allena, choć więcej zbierał przy Hitchcocku i Tarantino. Wszystko przez te jego ciągoty wynalazce. Chwalił się, że chce sprzedać Zachodowi technologię przemiany zużytych tubek po popcornie w zużyte kubeczki po Pepsi. Tak, Pepsi. Była dla Klary podstawą tak zwanego zdrowego stylu życia. Dla Rafała natomiast skrajny wegetarianizm. Zrozumiał to jako zalecenie, aby nigdy nie jadać mięsa bez warzyw. Klara z miłości do niego pod pewnymi względami przypominała szczypiorek. Ilekroć z samego rana widziała kromkę z masłem, nie mogła się oprzeć, by się na niej nie położyć. Jednak Rafał orientował się w porę, nie uwijał jej w papier i nie zabierał do pracy. Być może dlatego, że pracował w domu. Zawsze, kiedy wychodził do roboty, nakładał buty. Zawijał śniadanie, całował na pożegnanie żonę, po czym zdejmował buty i brał się do składania długopisów. Nie da się ukryć, że w swojej firmie to on najlepiej składał pisaki. Miał swój tajny przepis, który polegał między innymi na tym, że przed włożeniem długopisu całował sprężynkę. Wkład trochę zaniedbywał. Czasami tylko śpiewał mu piosenkę. No, każdy długopis był idealny, choć Rafał nie sprawdzał, czy aby pisze. Powodem było to, że on sam umiał pisać tylko z ruchu warg. Tak się więc składało, że gdy pisak nie miał warg, on go w ogóle nie sprawdzał. Chyba że składało się z wargami. Generalnie robił dwa typy długopisów. Białe i czarne. Zależnie od koloru wkładu. Gdybym miał na zakończenie powiedzieć jednym zdaniem, jaki naprawdę był, rzekłbym: był jak średniej wielkości. Dobrze złożony długopis z ustami, któremu jednak ktoś zapomniał pocałować sprężynkę. Do knajpy się chodziło poszukać sobie żon. Poszukać, bo to w knajpie znajdować nie wypada. Przegrywał ten, kto pierwszy zaliczył w kącie skon. Wygrywał, kto ostatnich do domu odprowadzał. A później się wzruszało, gdy biegło się przez mgłę. Pszenicy aż do pasa, do słońca aż po rosie. Śpiewało się hosannę dla babci, co nam msze. Jak liniarz dał alkomat, tłubało się nim. jedną noc przeżył 5 lat. W jedną noc przeżył 5 lat. Po lesie się Wartburgiem jeździło, aż się grzał. Zbijanym w sztok słowikiem gadało po niemiecku. Tańczyło się w czczownice, gdy Krawczyk Krzysiek grał. Straszyło się nawzajem najbielszym z białych dzieckiem. Im grubszy tort, tym głębiej odcisnąć trzeba twarz. Im zimniej, tym cieplejsza jest na żwirowni woda. A Marian dziś powiedział, że ma za duży staż. Im ktoś jest bardziej trzeźwy, tym trudniej ma na schodach. Lecz nagle Marian ze schodów spadł i całkiem mu się pozmieniał świat. Gdy Marian nagle ze schodów spadł, w jedną noc przeżył 5 lat. Przeżył 5 lat. A pani Majka napisała do akademia.rozrywki@polskieradio.pl list zatytułowany Rafały są nieużarte chłopy i tyle. Nieużarte, czyli chyba nieugryzione. Dzień dobry, ja w sprawie Rafałów. Każdy Rafał, którego znam, jest strasznie trudnym przypadkiem. Aktualny Rafał, z którym mam do czynienia w pracy, kupił mi drabinę dopiero po wierszu na melodię Ody do radości. I tutaj pani Majka cytuje wiersz, który musiała napisać, żeby ten Rafał kupił jej drabinę. O drabino metalowa, którą do roboty chcę, ja ją w swoim biurze schowam, żeby jej nie było źle. Potem jest kilka zwrotek opisujących zdobywanie pieniędzy na tę drabinę, wybór sklepu do zakupu, a kończy się tak albo i tę niższą trochę, żebym na czep sięgała, bo nie mogę tak pracować, bo urosłam za mała. Tak pani Majka prosiła o to, żeby Rafał jej kupił drabinę. No to być może to jest jedyny taki przypadek. W każdym razie niech państwo w te święta skoncentrują się na Rafałach i Marianach, poznają, bo to ciekawe chłopaki na pewno. Albo tak przypuszczam. Albo i nie. Nie wiem. Proszę sprawdzić i proszę nam potem napisać. Za chwilę będzie powtórka z rozrywki. Autopromocja. Ale ten czas leci. To już 5. sezon akcji Biegam, bo lubię. Z naszymi słuchaczami spotykamy się na antenie Trójki, żeby o bieganiu porozmawiać, a potem widzimy się z Państwem, żeby pobiegać w ponad 70 miejscach i to nie tylko w Polsce. Do usłyszenia w każdy czwartek o 17.20 w audycji Zapraszamy do Trójki. I do zobaczenia na stadionach lekkoatletycznych. Paweł Januszewski i Krzysztof Łoniewski. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Akcję Biegam, bo lubię poleca sponsor, firma Athena, twórca zaawansowanych rozwiązań informatycznych dla biznesu. Autopromocja. A teraz powtórka z rozrywki przygotowana przez Andrzeja Zakrzewskiego. Na początek wiersz Krzysztofa Baranowskiego w wykonaniu Joanny Jerzewskiej, później piosenka Jana Tadeusza Stanisławskiego, później spotkają się Państwo z młodą lekarką i jej pacjentem, czyli z Ewą Szumańską i Janem Kaczmarkiem, a zakończymy dzisiejszą powtórkę z rozrywki piosenką zespołu Adwokackiego Dyskrecja. Zapraszam. Ku przyszłości. Jan Kowalski, bezrobotny z miasta Płocka. Siedział kiedyś zadumany przez dzień cały, aż nareszcie, gdy się jęła zbliżać nocka, wrzasnął: wiem już! Po czym wstał i wzuł sandały. Trochę żarcia do plecaka zapakował i potoczył po mieszkaniu błędnym wzrokiem, zamknął drzwi i klucz pod wycieraczkę schował i przed siebie prosto ruszył równym krokiem. Było lato, wielka susza, tudzież upał. Słonko z nieba słało na dół straszny żar, a Kowalski Jan do przodu ciągle tupał, a Kowalski Jan do przodu ciągle parł. Przyszła jesień, liście z drzew poopadały, sucha ziemia się zmieniła w grząskie błoto, a on wciąż na ustach uśmiech miał zuchwały i do przodu wciąż uparcie szedł piechotą. Wreszcie zima. Śnieg zasypał wszystkie drogi. I tak cicho jest dokoła, i tak biało. A Kowalski Jan wyciąga chude nogi, a Janowi marszu ciągle jeszcze mało. Czas upływał, mijał wolno rok za rokiem. Krajobrazy wokół niego się zmieniały, a Jan nadal szedł przed siebie wolnym krokiem, otoczony czymś tak jakby blaskiem chwały. Wreszcie stanął. Usiadł w rowie na kamieniu i masować jął zmęczone marszem stopy. Potem wolno się podrapał po ciemieniu. Chyba, kurde, nie dogonię tej Europy. Słońce dawno skryło się za horyzontem. Zmierzch zapadał, w telewizji dobranocka. Gdy westchnąwszy ciężko, zaczął iść z powrotem Jan Kowalski, bezrobotny z miasta Płocka. Oryginalność rzecz paskudna, świat cały dobrze o tym wie. I orzeł nie poleci równo, nabrawszy manier mógł w setce. Dlatego w każdej szkole świata słyszy się często słowa te: chłopaki, pójdę z wami, chłopaki, pójdę z wami, chłopaki, pójdę z wami. Nie. Historia sypie jak z rękawa, przykładów na ten temat dość. Gdy pod Raszynem książę zsiadał z konia, to panie było coś. A Poniatowski to był fisza, nie jakaś byle szara płoć. Więc rzekł: chociażem książę z piechotą też nadążę, chłopaki, idę z wami, chodź. Ostatnią wieczerz spożywali, każdy każdego niby znał. 12 było ich atoli i to się zdala sobie jeden wał. Jeśli więc zdarzy wam się kiedy słyszeć Judasza wredny ton: chłopaki, jestem z wami, chłopaki, jestem z wami, odpowiadajcie krótko: won. Polak Polaka bardzo prosił, żeby przed szkodą mądry był, by się nad innych nie wynosił i z przyjaciółmi tylko pił. Tak się w tej knajpie zagadali, że im kolejny minął dzień.

bo na razie mija dzień. Dziś już nowe nie otworzą się przestrzenie. Przez ulicę pójdzie z nami wierny cień. W kabarecie nieskończone, jeszcze nieskończone przedstawienie, bo na razie mija dzień. Dziś nie przyniósł oczekiwań ponad miarę. Może przyśni nam się zwariowany sen. Sen jak życie, no bo życie, no bo życie to kabaret. Zanim się położysz, wypij kawę, może trochę z Bogiem porozmawiać. Chlebem przecież samym nie wyżyjesz, choć raz w roku wszakże jest karnawał. Zanim uśniesz, zapal papierosa, choć bohaterowie są zmęczeni. Może jutro znajdziesz trochę siły, by sen spełnić o wielkości i nadziei. A na razie mija dzień. Dziś już nowe nie otworzą się przestrzenie. Przez ulicę pójdzie z nami zwiewny cień. W kabarecie nieskończone, jeszcze nieskończone przedstawienie, bo na razie mija dzień. Dziś nie przyniósł oczekiwań ponad miarę. Może przyśni nam się zwariowany sen. Sen jak życie, no bo życie, no bo życie to kabaret. Za 12 minut godzina 15. Powtórka z rozrywki zakończyła się piosenką zespołu adwokackiego Dyskrecja, Sen jak życie. Jeszcze chciałem się odnieść tylko do skeczu z Pamiętnika Młodej Lekarki. To skecz z lat 90. ubiegłego wieku i chyba już niektóre rzeczy trzeba tłumaczyć. Na przykład Anastazja P. tam się pojawiła. No to albo niech państwo sobie sprawdzą w internecie, jeśli mają państwo dostęp do internetu, kim była Anastazja P., a jeśli młodsi słuchacze nie wiedzą, kim była, a chcieliby się dowiedzieć, a nie mają dostępu do internetu, bo też to jest możliwe, to niech zapytają kogoś starszego, na przykład www.mama.pl albo www.dziadek.pl i oni wytłumaczą, kim była Anastazja P., tajemnicza Anastazja P. ze skeczu Pamiętnik Młodej Lekarki Ewy Szumańskiej. Teraz wystąpi przed państwem zdenerwowany Krzysztof Szubzda, zaraz potem będziemy uspokajać te emocje Krzysztofa Szubzdy i te, które może w państwu się obudzą jakoś w związku z tym monologiem, Kawką Honzatora. Wśród różnych środków czystości najgorszy jest zmywacz paznokci. Uwagę mą głównie przykuwa ta nazwa. Polish Remover. Ja wiem, że na świecie nas sporo, że nasi zasiłki jak biorą, to im się budżet rozpruwa. No ale Polish Remover.

przedsięwzięciem, tym, co to jest Honzator, co można usłyszeć, gdzie można zdobyć płytę Honzatora, to odsyłam na stronę internetową www.honzator.pl, www.honzator.pl. Honzator przez samocha oczywiście pisane. Ja spojrzałem na stronę i zauważyłem, że na przykład 30 kwietnia w piwnicy pod Baranami odbędzie się środowiskowa premiera albumu Chłopaki na start Honzatora. Może ktoś do tego środowiska jakoś dołączy i będzie mógł uczestniczyć w tym wydarzeniu. I jeszcze chciałem Państwa zaprosić w jedno miejsce, do Bielska Białej, na bielską scenę kabaretową. To już 76 wieczór tej instytucji kabaretowo-artystycznej. W Teatrze Polskim w Bielsku Białej ma swoją stałą siedzibę Bielska Scena Kabaretowa i najbliższe spotkanie, 76, jak już wspomniałem, we wtorek, zaraz po świętach, 22 kwietnia i jego gościem specjalnym będzie Krzysztof Dałkrzewicz. Zapraszam Państwa serdecznie. Mamy kilka zaproszeń na to zaraz po świętach spotkanie z Krzysztofem Dałkrzewiczem. 22 i 7 trójek. Proszę dzwonić w tej sprawie i sobie rezerwować zaproszenia na spotkanie w Bielsku Białej. No i Krzysztof Dałkrzewicz zaśpiewa na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania, a ja Państwa jeszcze zapraszam na specjalne świąteczne wydanie Akademii Rozrywki w drugi dzień świąt o godzinie 14. Do usłyszenia. Jedź, synku, do miasta, bo będziesz tego żałował. Jeszcze się taki nie znalazł chłop, co by w mieście, w urzędzie ludzką twarz zachował. Nie idź, synku, do miasta. Chłop w mieście rzadko się czego dorobił. Jeszcze się taki nie znalazł rolnik, co by z mleka miejskiego wiejskie siadłe zrobił. A tu sosny strzeliste, dziewuchy soczyste, powietrze lekkie jak walczyk. Na lewo kłos, na prawo kłos, miejsca dla wszystkich wystarczy. Tu, synku mój, jesteś pan. Zechcesz, to możesz i sołtysem zostać. Nikt wtedy ciebie pod sklepem nie ruszy, bo wioska to, mój synku, zawsze będzie wioska. Nie idź, synku, do miasta. Ojciec pomoże w potrzebie. Hotel postawisz na środku wsi i miasto przyjdzie do ciebie. Bo tu sosny strzeliste, dziewuchy soczyste, powietrze lekkie jak walczy. Na lewo kłos, na prawo kłos, miejsca dla wszystkich wystarczy. Nie idź, synku, do miasta. Miasto niedobre dla chłopa. Hotel postawisz na środku wsi i przyjdzie Zapraszamy do reklamy. Teraz w Saturnie zapłacimy pierwszą z Twoich rat 0%, jeśli kupisz telewizor od 40 cali, na przykład Sony 3D 50 cali Smart TV klasa A++ za 3999 zł. Szczegóły na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Krystyna Czubówna, wracamy do tematu dnia. Co stosować, aby mieć prawidłowy poziom cukru we krwi? Pytam eksperta. Przez lata poznałem wiele sposobów i wybrałem suplement diety Insulan. Insulan to ten preparat z morwą białą? Tak, ale jeden składnik to często za mało. Nie da się długo utrzymać równowagi na jednej nodze, prawda? No tak, łatwiej, gdy ma się oparcie z dwóch stron. Dlatego Insulan, oprócz morwy białej, zawiera ekstrakt z liści gurmaru, pomagający skutecznie zrównoważyć poziom cukru we krwi. Warto zapamiętać. Insulan. Podwójna troska o prawidłowy poziom cukru. Ryneczek Lidla przedstawia przedwielkanocne rozmowy przy słodkich, soczystych winogronach czerwonych. Karol, podaj mi tamten owoc. A magiczne słowo na P? Pascal.